do gardła, jak sztylet, jak czerki. Kiedy zdarzy się Paryż, gasną perły na wystawach. W płomieniach pękają kasztany, łukiem tysięcy dział. Działa szybko śliskie, tyle jest dziś do wygrania. Jak obłoki lecą z okien, niekonna policja, to nie zabijają wzrokiem. Palmy kołyszą się jak młode dziewczyny, lecą iskry z ich warkoczy. Kiedy praży się Paryż, rozszerzają się granice i ciemnieją oczy. Rozszerzają się granice i ciemnieją oczy. Kałużach,